składniki suplementu diety Duomen Prostatum w formule dzień i noc wspierają pracę prostaty i pomagają regulować częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu. 27 czerwca. Czwartek, minęła 16. Serwis Trójki przed nami, przygotował go i przedstawi Artur Ewertowski. Szef rządu mówi o potrzebie zainwestowania unijnych funduszy w obronę granicy z Rosją i Białorusią. To będzie jeden z tematów rozpoczynającego się szczytu w Brukseli. Lider Polski 2050 i szefowa resortu do spraw równości już po rozmowach o związkach partnerskich. Trwają negocjacje, aby projekt wyszedł od rządu. Na Słowacji zwiększona będzie ochrona polityków po zamachu na premiera. Przepisy przegłosowali posłowie. Unia Europejska powinna zainwestować w obronę polskich granic, podkreślał w Brukseli premier Donald Tusk. Szef rządu mówił o tym przed rozpoczęciem unijnego szczytu, na którym europejscy przywódcy rozmawiają m.in. o inwestycjach obronnych. Polsce szczególnie zależy, by wśród priorytetów unijnej polityki na najbliższe lata było bezpieczeństwo, walka z nielegalną migracją i obrona granic. A to oznacza inwestowanie europejskich środków w infrastrukturę na naszej granicy. To powinno radykalnie zwiększyć nasze bezpieczeństwo. Podkreślał premier Donald Tusk. Dodał, że Polsce zależy na budowie europejskiej żelaznej kurtyny. Czy bezpiecznego nieba można nazywać różnie, ale ważne jest, że znajdujemy tutaj partnerów do tego, żeby to stało się też europejską polityką. Nie wiem jeszcze, jaka będzie ostateczna redakcja, ale znajdzie odzwierciedlenie w konkluzjach. Polska uważa, że zarówno ta inicjatywa, jak i Tarcza Wschód, która wzmacniałaby obronę wzdłuż granicy z Rosją i Białorusią, powinny być realizowane w koordynacji z NATO. Z Brukseli Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Premier Donald Tusk i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkają się w Warszawie przed lipcowym szczytem NATO, poinformował szef rządu w mediach społecznościowych. W Brukseli Unia Europejska i Ukraina podpisały dzisiaj także umowę o gwarancjach bezpieczeństwa. Nie zapewnia ona ewentualnego wysłania wojska, ale wsparcie sprzętowe teraz i w przyszłości. W serwisie Trójki pytanie o przyszłość przepisów o związkach partnerskich. Na ten temat szefowa resortu do spraw równości Katarzyna Kotula rozmawiała z liderem Polski 2050 Szymonem Hołownią. Zależy jej, żeby zmiany trafiły do Sejmu jako projekt rządowy. Bardzo dobra, bardzo merytoryczna rozmowa. Pan marszałek dostał projekt i także padały konkretne pytania o konkretne zapisy tego projektu. W wielu kwestiach bardzo się cieszę, się zgadzamy. Właściwie w większości. No i to pokazuje, że jest szansa na to, tak jak mówię, że dojdziemy do porozumienia, będzie to projekt rządowy. Druga składowa trzeciej drogi PSL nie chce się zgodzić m.in. na przysposobienie dzieci w związkach partnerskich. Więc żeby nie burzyć całego projektu, to wydaje mi się, że musimy iść w takim pakiecie, który jest możliwy do zrealizowania w większości. W projekcie są m.in. zapisy o prawie do udzielania partnerowi informacji o stanie zdrowia, wspólnym rozliczeniu podatkowym, dziedziczeniu w pierwszej linii, rencie po zmarłym i zasiłku opiekuńczym w przypadku sprawowania opieki nad partnerem. Na warszawskich Stegnach uroczyście otwarto ulicę Panamską. Wydarzeniu towarzyszyły muzyka, pokazy panamskich strojów ludowych oraz degustacja lokalnych potraw. Zarówno obywatele Panamy mieszkający w Polsce, jak i mieszkańcy stolicy z entuzjazmem powitali nową nazwę. Dla nas, Panamczyków, to duma, że mamy tutaj swoje miejsce. Jest to dosyć ważne o tyle, że Panama jest krajem małym, o którym nie zawsze szeroko się pisze, mówi, nie każdy o nim słyszał dużo, więc myślę, że to jest dobra promocja Panamy. Gdy wracam do Panamy, widzę ulicę Polską, ulicę Warszawską, ulicę Jana Pawła II. Miło widzieć to tutaj. Ulica Paramska odchodzi od Alei Sikorskiego na warszawskich Stegnach i biegnie równolegle do ulicy Mangalia. Słowacki parlament przyjął przepisy, które ograniczają prawo do zgromadzeń i rozszerzą ochronę polityków. Pakiet przepisów powstał w reakcji na niedawną próbę zamachu na premiera Roberta Fice. Przepisy przyjęte głosami koalicji rządowej mają zwiększyć bezpieczeństwo polityków. Wprowadzą zakaz demonstracji w pobliżu parlamentu oraz budynków, w których przebywają prezydent lub Rada Ministrów. Choć rządzący odstąpili od niektórych kontrowersyjnych rozwiązań, to zdaniem krytyków regulacje nadal znacznie ograniczają prawo do zgromadzeń. Liderom wszystkich partii parlamentarnych, również opozycyjnych, będzie przysługiwała policyjna ochrona. Ponadto prawo do dożywotniej renty, auta służbowego z kierowcą i ochrony na będą będą byli przewodniczący parlamentu i byli szefowie rządu. Warunkiem będzie sprawowanie funkcji przez co najmniej 2 kadencje. Obecnie spełnia go jedynie premier Robert Fico, dlatego według opozycji przepis wprowadzono wyłącznie z jego powodu. Wojciech Stobba, Polskie Radio. W Szwecji odkryto nowy, egzotyczny gatunek kleszcza. Tamtejszy Państwowy Instytut Weterynarii podał, że ten rodzaj pajęczaka, nazywany kleszczem pstrym owczym, naturalnie występuje na południu Europy, Iranie, Kazachstanie i na obszarach górskich Azji Środkowej. Zdaniem naukowców, choć znaleziono dopiero pojedyncze sztuki, to wraz ze zmianami klimatycznymi i wzrostem temperatur można spodziewać się rozprzestrzeniania tego gatunku. Na obecność nowych gatunków kleszczy w Skandynawii wpływ mają również migracje ludzi i zwierząt, a także rozwój turystyki. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A to będzie serwis sportowy. Krzysztof Łoniewski, nie ma dzisiaj piłki nożnej, ale będzie. No, masz rację, rzeczywiście dziś na piłkarskim Euro dzień bez meczów, jak to tuż po fazie grupowej, więc o niej w formie podsumowania w studiu Euro. Teraz krótko pozostając przy temacie, tylko o tym, że Szymon Marciniak poprowadzi mecz 1/8 finału Włochy-Szwajcaria, czyli jeden z najciekawiej zapowiadających się w pierwszej części fazy pucharowej. Faza pucharowa od czwartku także w turnieju finałowym Ligi Narodów Siatkarzy. Impreza odbędzie się w łódzkiej Atlas Arenie i siłą rzeczy należy ją traktować jak rozgrzewkową przed Igrzyskami Olimpijskimi. Środkowy bloku naszej kadry Mateusz Bieniek potwierdza tę tezę. Każdego sportowca największym marzeniem jest ten medal olimpijski, moim również. Będzie to na pewno bardzo trudne zadanie. Chyba to będą najtrudniejsze igrzyska w historii, bo będą naprawdę poza Egiptem same topowe drużyny i każdy mecz będzie mega ważny i mega ciężki. Po to gramy w tą siatkówkę, żeby z tymi najlepszymi grać. Jutro w Łodzi gramy z Brazylią. W Warszawie za niecały miesiąc tuż obok Trójki, dokładnie po drugiej stronie ulicy Myśliwieckiej na kortach warszawskiej Legii, odbędzie się kobiecy turniej tenisowy w randze imprezy WTA. Jego dyrektor Grzegorz Wójcik mówi, jak duże znaczenie ma dla naszych zawodniczek z drugiego szeregu. Jest to właśnie taka okazja dla tych naszych zawodniczek, żeby ze swoimi kibicami, ze wsparciem swoich kibiców wznieść się gdzieś na te wyżyny i osiągnąć jakieś takie życiowe sukcesy, a potem, żeby to była taka trampolina do jakiejś już lepszej kariery, bo wiadomo, że jak ten ranking się uda tutaj znacznie poprawić, to wtedy jest szansa startowania wyższej rangi turnieju. Turniej na kortach Legii potrwa w dniach 22-29 lipca. Kończymy serwis jak zaczynaliśmy piłką. Łukasz Piszczek będzie jednym z 3 asystentów nowego trenera Borussii Dortmund, Nuriego Sahina. Dobre intro do poważnej kariery trenerskiej. Powodzenia na Signal Iduna Park. Przyłączamy się do tych życzeń powodzenia. Jeśli chodzi o pogodę, to z południa napływa gorące powietrze zwrotnikowe, ale to już Państwo na pewno zauważyli. Zachmurzenie po południu może się pojawić, umiarkowane lub duże, ale raczej nie przyniesie ulgi. Miejscami przelotne opady deszczu, na zachodzie i południu również burze, a w czasie burz deszcz i gdzieniegdzie grad. Temperatura od 29 stopni na północnym wschodzie, około 31 w centrum, na południu i zachodzie do 32 stopni na zachodzie i w centrum. Nad morzem wiadomo, chłodniej od 23 do 28 i podobnie w górach. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. To już pół roku bez abonamentu dla Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego nie przekazuje spółkom należnych środków. Maciej Świrski osłabia państwo. Rozgłośnie są elementem obrony Polski przed agresywną polityką Rosji. Bez tych pieniędzy możemy zamilknąć na zawsze. Kto wtedy przekaże wam istotne informacje? To wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Jak raty, to w euro! Mistrzowskie raty w akcji! Teraz w RTV Euro AGD. Wszystkie produkty Apple kupisz nawet w 24 ratach 0%. RRSO 0%. iPhone 13. Pamięć 128 giga. Za 2599 zł. A w 24 ratach tylko 109 zł miesięcznie. Niska rata nawet przez 2 lata. I do września nie płacisz. Promocja ratalna tylko do środy. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. program Trzeci Polskiego Radia. 9:16, dzień dobry. Zaczynamy popołudnie w Trójce. Gdzie nie spojrzymy, jest gorąco, a u nas dziś rozpiętość tematyczna spora. Od nowej stacji wodorowej w Poznaniu przez afgańską drużynę krykieta po zaproszenie na festiwal Inne Brzmienia, który w ramach Wschodu Kultury startuje dziś w Lublinie. No i oczywiście liczymy też na rozmowę z Państwem. Zapraszamy do Trójki, małpa.polskieradio.pl i telefon 22 i 7 trójek. Katarzyna First-Wojtkowska, Daniel Leśniewski, Ewa Lipowicz, Katarzyna Borowiecka. W tym składzie będziemy w Trójce do 19:00. Taki powrót do dawnych czasów na początek. Zapraszamy do Trójki dziś. To nie wyobraźnia, to upał, tak bym powiedziała, a motyle latają wokół głowy Dolores O'Riordan. Tyle dysku do tej piosenki. The Cranberries, Just My Imagination. Zapraszamy do Trójki. Przed nami pierwszy temat na dziś. Warszawa, Rybnik, a teraz Poznań i w sumie są już trzy. Dziś oficjalnie otwarto w Poznaniu pierwszą stację tankowania wodoru w ramach sieci Orlen. Liczba tych stacji nie jest imponująca, a poznańska to jest dopiero początek. Początek sieci z prawdziwego zdarzenia, zapewnia Grzegorz Jóźwiak, szef Biura Technologii Wodorowych i Paliw Syntetycznych w koncernie Orlen. To jest jedna z największych stacji w Europie, która jest w stanie obsłużyć zarówno pojazdy osobowe, jak również autobusy miejskie czy pojazdy ciężarowe. I o jej rozmiarze i możliwościach świadczy to, że już teraz tankujemy codziennie 25 autobusów wodorowych tutaj Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Poznaniu. Jeżeli Jeżeli mielibyśmy porównać do autobusów elektrycznych, które mamy obecnie... Krzysztof Dostatni, szef poznańskiego MPK. W przypadku autobusu wodorowego mówimy o tankowaniu raz na dobę, czyli ten autobus przejedzie nam na dowolnie wybranej linii bez konieczności doładowywania. Natomiast autobusy elektryczne, które posiadamy, są to autobusy no, o niewielkich bateriach, w związku z tym muszą być ekspediowane na linie, na których na końcówkach są ładowarki. Będą mogły oficjalnie tankować również samochody osobowe. Jacek Bogusławski, szef Wielkopolskiej Platformy Wodorowej. Osoby, które przyjechały, czy to pracownicy z Warszawy, przyjechałaś osoba zużyła podobno 1/3 swojego baku, dotankuje i będzie wracała z powrotem do Warszawy. Czy liczę, im będzie więcej teraz stacji takich wodorowych, dobrych, to będzie więcej też pojazdów, które będą mogły tutaj tankować w Poznaniu. No właśnie, dziś z tą poznańską stacją Orlenu mamy 3 miejsca tankowania wodorów w Polsce. A ile musiałoby powstać takich stacji, żeby mówić o optymalnym pokryciu kraju? Nie odpowiem panu dokładnie, jaka liczba powinna być. Przyznaje Maciej Gis z Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych. Oczywiście wiadomo jest to, że ta liczba musi się drastycznie zwiększyć, żebyśmy mogli w ogóle mówić o wykorzystaniu wodoru w transporcie. W pierwszym ruchu moim zdaniem powinny powstawać stacje, zresztą też jest taki plan, żeby takie stacje co 120 km powstawały na głównych szlakach komunikacyjnych. Jeżeli dobrze pamiętam, plan zakłada wybudowanie między 30 a 40 takich stacji na terenie kraju. Miałeś okazję testować takie samochody? Tak. Dla takiego zwykłego obywatela, który chciałby w tej chwili na dzień dzisiejszy zamienić samochód spalinowy na wodorowy, no na pewno byłby to ogromny krok wstecz. Mateusz Żuchowski, dziennikarz motoryzacyjny, zajmujący się elektromobilnością. W tej chwili realnie przy takich zużyciach paliwa, jakie notują obecne na rynku samochody wodorowe, to jest około 85 zł za każde przejechane 100 km, czyli koszt porównywalny do samochodu spalinowego, który zużywa 13 litrów bezołowiowej na 100 km. Wodór oczywiście największe zastosowanie będzie miał w transporcie ciężkim, szczególnie tym międzynarodowym, ze względu na dystanse, które są tam pokonywane. I ja bym nie powiedział, że wodór jest w jakikolwiek sposób konkurencją pojazdów elektrycznych. To jest technologia, która będzie równolegle rozwijana. Widzimy, że poziom rozwoju pojazdów elektrycznych jest o wiele dalej. Widzimy też nasycenie rynku z punktu widzenia europejskiego, że też jest o wiele dalej niż pojazdów wodorowych. Niemniej ta technologia też jest istotna. To jest stacja tankowania wodoru, która ma dwa takie główne rodzaje tankowania, czyli ciśnienie 350 bar i ciśnienie 700 bar. Dwa punkty dla ciśnienia 350 bar właśnie dedykowane dla pojazdów miejskich czy pojazdów ciężarowych. No i 700, czyli 700 bar, taka popularna 700 dla osobówek. Tankowanie takiego auta to jest skomplikowana sprawa? Jak to wygląda w praktyce? Nie, jest bardzo nieskomplikowana. Powiedziałbym, że tankowanie jest najbardziej podobne do tankowania LPG. Zajmuje trochę dłużej niż zwykłego samochodu z napędem spalinowym, no ale jednak znacznie krócej niż samochodu elektrycznego. Takie auto w trakcie jazdy jest zeroemisyjne. Zamiast dymu z rury wydobywa się woda. Jest jednak... ale. Dziś większość dostępnego wodoru to tak zwany szary wodór, powstający w procesie rafinacji ropy naftowej, a docelowo chodzi o korzystanie z zielonego wodoru, na przykład z biochemicznego przekształcania biomasy, a ten proces wymaga zużycia dużej ilości energii. Tematem zajął się Kuba Witkowski. Z każdą chmurą jestem bliżej nieba. W puszystym obłoku zatrzymałem czas. Rosną tu owoce zakazane. Jak mam ich nie zerwać, gdy poznałem smak? Bądź to diabelski młyn, ale nic mnie nie kręci jak ty. Zniknijmy na chwilę, niech świat sobie schodzi na psy. Zmienimy orbitę, nikomu nie stanie się nic. Lecimy za wysoko, ciągle za daleko. Ale kiedy spadam, spadam z tobą, to lądujemy miękko. Lecimy za wysoko, ciągle za daleko. Ale kiedy spadam, spadam z tobą, to lądujemy miękko. Śpiewa. bez ciebie nie pamiętam żadnej snu. Po wspólnej nocy zawsze zadnia się wam. Łagodzisz we mnie poniedziałków trud. Bo ty pomagasz mi na co dzień zmagać się z tym. W ostatniej chwili zdania znajdujesz rym. Czarujesz uśmiech, kiedy mój dzień był zły. Lecimy za wysoko, ciągle za daleko. Ale kiedy spadam, spadam z tobą, to lądujemy miękko. Lecimy za wysoko, ciągle za daleko. Ale kiedy spadam, spadam z tobą, to lądujemy miękko. Mrozu i Vito Bambino, to była piosenka o lataniu za daleko. 20 minut po 16. Ta historia, która przed nami, będzie poniekąd o sporcie. Skończył się piękny lot, a może raczej piękny sen krykietowej reprezentacji Afganistanu. Po sensacyjnym dojściu do półfinału Pucharu Świata, drużyna narodowa tego kraju odpadła, przegrywając z RPA. Ale to i tak największy sukces afgańskiego krykieta w historii. Reprezentacja Afganistanu jest wyjątkowa, składa się bowiem z uchodźców i gra pod flagą republiki obalonej przez talibów. Z drugiej strony wśród jej kibiców są nawet talibscy przywódcy. O szczegółach Michał Strzałkowski. Podczas gdy Europa przeżywa za sprawą mistrzostw w Niemczech futbolowe emocje, Azja czy Karaiby ekscytują się Pucharem Świata w krykiecie. A w tym turnieju największą sensacją okazała się reprezentacja Afganistanu, która dotarła aż do półfinału. Temu uległa drużynie Republiki Południowej Afryki, ale i tak odniosła ogromny, największy w swojej historii sukces. Ze szczęścia nie mogę spać. To jest wielka radość dla nas i dla całego Afganistanu. To jest sukces drużyny, ale też narodu. Przecież jesteśmy w czwórce najlepszych krykietowych drużyn na świecie i to w najbardziej prestiżowym turnieju. Kto by w takiej chwili mógł spać? Cieszył się kapitan afgańskiej reprezentacji Rashid Khan. W drodze do półfinału Afganistan pokonał m.in. dużo wyżej notowane reprezentacje Nowej Zelandii, Australii, Pakistanu i Bangladeszu i stał się nie tylko sensacją rozgrywanego na Karaibach turnieju, ale także powodem do wielkiej dumy dla Afgańczyków. Kolejne zwycięstwa narodowej drużyny świętowały na ulicach afgańskich miast tysiące ludzi. Zindabad, Afganistan! Zindabad, Kirkenburg! Krykiet to jest bez wątpienia najpopularniejszy obecnie wśród Afgańczyków sport i to zarówno wśród tych w kraju, jak i wśród afgańskiej diaspory na świecie. A sukcesy drużyny narodowej to coś, co pozwala wielu Afgańczykom zapomnieć o trudach codzienności, o kulejącej gospodarce, o trudnej historii czy o braku bezpieczeństwa. To jest taki sukces, z którego mogą się cieszyć wszyscy. Mówi prezes Afgańskiego Związku Krykieta Mirwais Ashraf. I rzeczywiście, krykiet łączy Afgańczyków jak nic innego. Nie tylko dlatego, że sportem popularnym dotąd głównie wśród zamieszkujących południe kraju Pasztunów zaczęli się interesować także żyjący na północy Tadżycy i Hazarowie, ale także dlatego, że sukcesów narodowej drużynie gratulowali nie tylko przedstawiciele rządu na uchodźstwie czy dowódcy antytalibskiej partyzantki, ale także sami talibowie. Minister spraw zagranicznych rządu talibów Amir Khan Mutaki zadzwonił nawet z gratulacjami do kapitana drużyny Rashida Khana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chciałem wam bardzo pogratulować sukcesu i tego, jak dumnie reprezentujecie nasz kraj. To naprawdę coś wspaniałego i wyjątkowego. Dziękujemy Bogu za to, że was wsparł. Grajcie tak dalej, a przyniesiecie sobie i nam wszystkim wielką dumę. I taki telefon nie byłby może zaskoczeniem, gdyby nie to, że talibowie gry w krykieta chcieli zakazać. A reprezentacja, która dotarła do półfinału Pucharu Świata, nie gra pod biało-czarnym sztandarem talibów, ale pod czarno-czerwono-zieloną flagą obalonej przez religijnych radykałów Republiki. To także hymn nieistniejącego już państwa odgrywany jest przed jej meczami. A afgańscy krykieciści są de facto uchodźcami. Z obawy przed represjami talibów mieszkają i trenują w Indiach, a swoje mecze jako gospodarze rozgrywają w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Jak jednak tłumaczy afganolog dr Jakub Gajda, Talibowie chcą się podpiąć pod sukcesy reprezentacji kraju, który przecież sami rozmontowali. Ci talibowie, których mamy w tej chwili u władzy w Afganistanie, to już nie są ci talibowie z lat 90. ubiegłego stulecia, którzy jednoznacznie wyparli w ogóle sport z jakiejkolwiek przestrzeni publicznej. Pamiętajmy, że stadion narodowy w Kabulu był kojarzony głównie z tym, że odbywały się na nim masowe egzekucje ludzi, którzy byli antyreżimowi, czy też w jakiś sposób złamali prawo szariatu. Natomiast no, w tej chwili talibowie już zmienili się na tyle, że wiedzą, jaka siła, jaka potęga jest w sporcie, jeśli chodzi o takie miękkie, powiedzmy, działania wobec ludności. Stąd właśnie zgoda nie tylko na to, aby w krykieta bądź co bądź grę przeniesioną do Azji przez brytyjskich kolonizatorów można było grać swobodnie, ale podczas Pucharu Świata stworzono także strefy kibica, gdzie ludzie masowo oglądali mecze. Ale tak ulgowo traktowany jest tylko krykiet uprawiany przez mężczyzn. Kobietom nie wolno w niego grać, zaś kobieca reprezentacja, która swoje mistrzostwo rozpocznie za miesiąc, jest przez talibów ignorowana. Odchodząc na moment od sportu, polecam Państwu też film dokumentalny Hollywood Gate o przejęciu przez talibów amerykańskiej bazy wojskowej w Kabulu. Na razie w obiegu festiwalowym ten film, ale mam nadzieję, że wkrótce trafi też do kina. Przed nami Chapel Roan z zestawu do głosowania na pierwszą trójkę, listę przebojów. It's fine, it's cool, you can say that we are nothing but you know the truth, and guess I'm the fool, with your arms out like an angel through the car sunroof. I don't wanna call it off, but you don't wanna call it love, you only wanna be the one that I call baby. Concussion, three poison bars, shoot another shot to stop the feeling. You can say it's just the way you are, make an excuse, the stupid reason. Go home where you know, well go home where you know, yeah. Just stop the world, just to stop the feeling. Go home where you know, well go home where you know, yeah. Just stop the world, just to stop the feeling. I can say, who cares, it's a sexually explicit kind of love affair. Zapraszamy do reklamy. Marian, a jak to się tak kibicuje? No jak? No, patrz Barbara. Media Ekspert.

Od 1 lipca cena 1 MWh prądu będzie wynosić 500 zł. Jest to cena za produkt, jakim jest prąd. Drugim elementem na rachunku jest cena za dostarczenie tego prądu, czyli cena za dystrybucję. Stawki wynikające z taryfy dla dystrybucji od 1 lipca zostaną odmrożone, z wyjątkiem opłaty mocowej, która do końca roku będzie wynosić 0 zł. Dodajmy, że część gospodarstw domowych będzie mogła ubiegać się o bon energetyczny. Szacuje się, że tych uprawnionych domów będzie 3,5 miliona. Kryteria otrzymania bonu są dwa: wysokość dochodów i liczba osób w domu. Bon otrzymają ci, którzy średni dochód w zeszłym roku mieli na poziomie do 2,5 tysiąca złotych, a w przypadku gospodarstw właśnie jednoosobowych. Natomiast jeżeli chodzi o wieloosobowe, to tutaj będzie to 1700 zł na osobę. Na razie nie ma ryzyka, że upały spowodują przerwy w dostawach prądu. Tak twierdzi redaktor naczelny portalu polon.pl Mariusz Marszałkowski. Na chwilę obecną nie mamy sytuacji, która zwiastowałaby jakieś problemy systemu, dlatego że te upały, które mamy, nie są aż tak doskwierające, znaczy może są dla nas jako ludzi, natomiast nie jest to problem dla systemu elektroenergetycznego. Trwają one zbyt krótko, żeby mieć przełożenie na system. W czasie upałów problematyczne staje się chłodzenie elektrowni i większe zużycie prądu, na przykład przez używanie klimatyzatorów czy wiatraków, albo pracę na pełnych obrotach lodówek czy zamrażarek. Ryzykiem dla systemu, zdaniem Mariusza Marszałkowskiego, byłyby nagłe zdarzenia, takie jak awaria elektrowni albo wichury zrywające linie energetyczne. Bez nagłych zdarzeń dzisiaj na rynku walutowym i na giełdzie. Za franka płacimy 4,49, stabilnie euro 4,32, funt kosztuje 5 zł i 10 groszy, dolar 4 zł i 3 grosze, a WIG20 jest teraz dokładnie 0,3% nad kreską. Jeśli chodzi o pogodę, to też jest stabilnie. Od wschodu po zachód w całym kraju gorąco, od 29 do 32 stopni. Chłodniej tylko nad morzem i w górach, od 23 do 28 stopni. Chłodniej. Teraz po południu może się pojawić trochę chmur, miejscami przelotne opady deszczu, a na zachodzie i południu również burze. Tam, gdzie będą burze, możliwy jest grad. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki. 22 i 7 trójek, nasz telefon w każdej sprawie do Państwa dyspozycji. Wciąż jeszcze czerwiec, więc ten utwór jest jak najbardziej na miejscu. Drop that bomb on me. Jamiroquai, 7 days in sunny June. Mówiłam, że nasz telefon czynny w każdej sprawie. Jest karada posła, który wyszedł na dach i chciał podziwiać wschód słońca, o ile dobrze pamiętam. Ja mam propozycję nie do odrzucenia. Gdyby wszystkie kary nakładane na posłów właśnie za takie i inne ich zachowania były przeznaczone na organizację pożytku publicznego, to naprawdę byłaby wspaniała rzecz i wiele organizacji mogłoby innym osobom, czy nawet zwierzętom pomóc. Bardzo mi się ten pomysł podoba, tylko czy to przypadkiem nie byłoby mobilizacją do ekscesów? Nad tym warto się zastanowić. Rozali. To Rosalie i piosenka, no właśnie, pod tym tytułem, no cóż. Ale chyba to nie będzie komentarz dobry do tego, o czym teraz będziemy rozmawiać. Z danych Głównego Inspektoratu Pracy, Państwowej Inspekcji Pracy wynika, że o prawie 21% spadła w stosunku do ubiegłego roku liczba skarg na mobbing w pracy. No ale co to oznacza, to właśnie teraz porozmawiamy. W studiu Michał Murgrabia, psycholog, prezes i założyciel e-psycholodze.pl. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Michale, no właśnie, czy to jest powód do radości, czy inaczej możemy jednak niż radośnie te dane zinterpretować? Znaczy tak naprawdę te dane, które mamy o zgłoszeniach, które otrzymuje Państwowa Inspekcja Pracy, to właściwie wierzchołek góry lodowej. Mm-hmm. Ponieważ bardzo mało osób decyduje się na tą drogę, można powiedzieć, najbardziej formalną, najbardziej jakby wychodzącą poza organizację, ponieważ tak naprawdę, jeżeli w ogóle uświadomimy sobie, że możemy być ofiarą mobbingu, to większość osób stara się to rozwiązywać wewnątrz swojej organizacji, albo czeka bezczynnie, aż sytuacja sama się poprawi. To jest chyba najgorsze wyjście z tej sytuacji, prawda? No często ta sytuacja eskaluje i też mamy takie dane właśnie trochę w kontrze do tych wniosków. My w 2023 roku pod koniec sprawdziliśmy, zapytaliśmy Polaków, jak oni odbierają tą sytuację związaną z mobbingiem. I ponad 41% zadeklarowało, że doświadcza takich zachowań. 41%? Tak, 41% ponad właściwie. Doświadcza takich zachowań, które mogą być o charakterze mobbingowym, bo tutaj to słowo mobbing, doświadczenie mobbingu, to trochę takie prawne sformułowanie. Natomiast my mówimy o zachowaniach, które mogą świadczyć o mobbingu. To może tutaj rzeczywiście w tę stronę przez moment pójdźmy, żeby przypomnieć. Czasami jest tak, że pomiędzy zachowaniem, no nie chcę też zabrzmieć stereotypowo, ale granica jest czasami bardzo cienka i być może część pracowników nie zauważa, kiedy ta granica zostaje przekroczona, więc przypomnijmy, zwłaszcza, że to są bardzo różne zachowania, które, znowu posłużę się z kolei takim bardzo oficjalnym sformułowaniem, noszą znamiona mobbingu. To gdyby pan miał pokrótce nam przypomnieć. To jakie to są zachowania, tak. Kiedy należy rzeczywiście zacząć bardziej dbać o swoją sytuację w pracy? No właśnie myśmy zapytali w tym badaniu o to, jak właściwie Polacy odbierają te zachowania i takie najbardziej powszechne zachowania, które mogą świadczyć o mobbingu, to na pierwszym miejscu otrzymywanie bezsensownych zadań. Na drugim miejscu mamy bycie obiektem obmawiania lub plotek, dostawanie sprzecznych poleceń, padanie ofiarą komentarzy świadczącym o zazdrości lub zawiści. No i na kolejnym miejscu mamy doświadczenie krzyku, przekleństw i wyzwisk. Taka ciekawostka, bo w poprzednim roku, w 2022, to doświadczenie krzyku i przekleństw było podawane jako najczęstsze zachowanie, które może świadczyć o mobbingu. No w tym roku na pierwsze miejsce, niechlubne pierwsze miejsce wysunęły się te zadania, które są bezsensowne, które odbieramy jako bezzasadne. Tak, a proszę powiedzieć jeszcze, co jeszcze możemy wyczytać z tych danych Państwowej Inspekcji Pracy, bo powiedziałam, że to jest no, trochę poniżej 21%, prawie 21%, o ile spadła ta liczba skarg na działania mobbingowe, ale też dużo się mówi chyba o tym, że jednak świadomość rośnie wśród Polek i Polaków, że mają prawo tego typu zgłaszać działania, a z drugiej strony no, firmy też przygotowują się różnymi programami antymobbingowymi do tego, żeby no, pracowników swoich chronić przed tego typu zachowaniami, żeby wiedzieli, gdzie mają się zwrócić. No ta świadomość rośnie i rzeczywiście jest to bardzo pozytywny sygnał, który płynie. O tym się zaczyna mówić. To przestaje być temat tabu i zaczynają być właściwie takie nowe, dobre standardy w tej pracy wdrażane. Tak naprawdę w nowoczesnych organizacjach to zarówno pracownikowi, jak i pracodawcy powinno zależeć na tym, żeby ta atmosfera w pracy była pełna szacunku, zrozumienia, jakby nie traktowała przedmiotowo pracownika, tylko nadawała mu podmiotowość. Natomiast wracając jeszcze do tych danych z Państwowej Inspekcji Pracy, proszę zwrócić uwagę, jaki tutaj mamy rozdźwięk między tymi skargami, a tymi deklaracjami Polaków. Gdybyśmy przyjęli, że jest 15 milionów, tak dane gdzieś tam mówią, że jest 41%. 15 milionów pracujących Polaków, 41%, to blisko 6 milionów Polaków. Jakby jest ogromna różnica jeszcze w percepcji w ogóle tego zjawiska. Choć oczywiście miejmy świadomość, że te najbardziej zaawansowane sprawy i najbardziej można powiedzieć poważne, przekraczające te granice pracowników, to są właśnie te sprawy, które wychodzą poza organizację. Ja myślę, że bardzo ważne jest dostosowanie tej naszej reakcji i działań do skali zjawiska, jakie doświadczamy, bo też nie zawsze ta opcja najbardziej tak naprawdę poważna jest tą prawidłową. Ta najbardziej, przepraszam. Tak, bo jakby możemy działać na początku i wtedy już zdusić w zarodku trochę te wszystkie zachowania, które są jeszcze dosyć delikatne i niekoniecznie tak rozpowszechnione na naszą całą współpracę. I wtedy często udaje się uniknąć eskalacji tego zjawiska. No i wtedy jakby trochę my mamy świadomość, jakie są te nasze granice i na co jesteśmy sobie w stanie pozwolić. Czyli mówi pan o tym teraz, żeby rzeczywiście na samym początku, jeżeli tylko zauważymy pierwsze jaskółki tego typu zachowań, bardzo kategorycznie postawić te granice, tak? No warto o tych granicach pamiętać. My często w takiej sytuacji mamy też takie różne swoje doświadczenia i przekonania. Nie wiem, może coś ze mną jest nie tak. Może to jest moja wina, może się za bardzo nie staram. Może to tak wygląda w tej pracy w ogóle. To jest ciekawe w kontekście w ogóle nowego środowiska, kiedy my przychodzimy z innej organizacji do drugiej. To jest ta kultura organizacji często jest zupełnie inna. I może w tej kulturze po prostu jest taka atmosfera, w której bardzo się trzymamy tych terminów, trzeba robić bardzo dużo. A zmianie zawsze towarzyszy stres dodatkowy i to wszystko się pogłębia wtedy. Dokładnie, tym bardziej jeżeli mamy zjawisko inflacji, jakieś są wyzwania. Te ostatnie lata były pełne właściwie wyzwań i takiej niepewności. I to też może być przyczyna, dlatego dlaczego tych spraw zgłaszanych do instytucji zewnętrznych jest też niewiele. Po prostu Polacy obawiają się takiego zgłaszania. No i czekają na to, jak sytuacja sama się rozwiąże. Obawiają się utraty pracy, ale też czasami się pojawia w mówieniu o tego typu, no przecież mówimy o, myślę, że w większości przypadków jednak o zgłaszaniu realnych problemów, ale pojawia się czasami takie słowo, nie chcemy donosić na swoich szefów. Myślę, że to słowo w ogóle jest tak nacechowane, że w tym kontekście w ogóle nie powinniśmy go używać. No to są właśnie te trochę nasze przekonania, kiedy my trochę mylimy ofiarę ze sprawcą i my mamy poczucie, że robimy coś złego, coś nie w porządku, że mimo tego, że te nasze granice często są przekraczane i mamy do czynienia z zachowaniami, z którymi absolutnie nie powinniśmy mieć w pracy do czynienia, no to mamy takie poczucie, że to właśnie my robimy coś nie tak. Ale to jest pozorne i tak naprawdę no czasami może okazać się bardzo pomocne spojrzenie osoby z zewnątrz, która nam podpowie, czy to jest rzeczywiście fair, czy jakby to zachowanie jest nie takie, jakie powinno być. To może być znajomy, przyjaciel. Często w zespołach, w pracy ludzie mają podobne doświadczenie, jeżeli mamy do czynienia z mobbingiem ze strony przełożonego. Jakby w ten zespół, jakby on widzi, co tam się dzieje i często tych ofiar może być więcej, chociaż niestety czasami mamy do czynienia z taką sytuacją, kiedy wybieramy sobie takiego trochę kozła ofiarnego i te wszystkie nieprawidłowości skupiają się na nim. No wtedy pomocna może się okazać konsultacja ze specjalistą z zakresu zdrowia psychicznego, psychologiem, psychoterapeutą, albo na przykład prawnikiem, który też jest w stanie podpowiedzieć, co możemy robić, jeżeli ta sytuacja utrzymuje się od dłuższego czasu i sami nie jesteśmy w stanie sobie z nią poradzić. Z tych danych Państwowej Inspekcji Pracy, które były inspiracją do naszego dzisiejszego spotkania, wynika też, że na przykład mniej tych zgłoszeń jest anonimowych, no bo wiadomo, że anonimowe nie będzie pociągało za sobą żadnych konsekwencji, jeśli chodzi o załatwienie tej sprawy, ale też w komentarzach pojawiły się takie wątki, że to też młode pokolenie pracowników przychodzi z pewnymi oczekiwaniami wobec po pierwsze pracodawcy, a po drugie atmosfery w miejscu pracy i to oni też trochę zmieniają to, do czego być może starsze pokolenia się za bardzo przyzwyczaiły albo nie umieją wyegzekwować czy wyartykułować tego, że coś złego się dzieje. No to jest właśnie bardzo ciekawe, bo rzeczywiście obserwujemy tutaj takie rozwarstwienie i te rzeczy, które są często dla starszych osób normalne, są dla młodych już nie do zaakceptowania. Czyli to jest też widoczne w Państwa obserwacjach? Zdecydowanie tak i to jest w ogóle dosyć pozytywne zjawisko, bo tak naprawdę te młode osoby są w stanie trochę wyprzeć takich menadżerów lat 90., którzy jeszcze traktują pracowników tak bardzo, bardzo właśnie, że jakby trzeba pracować i jakby nie ma czasu ani możliwości na po prostu bycie czasami jakimś człowiekiem czy partnerem, a to młode pokolenie bardziej staje na współpracę. To już nawet nazewnictwo jest tutaj ciekawe, bo my mówimy o współpracownikach, a już nie o współpracownikach. To pokazuje tą podmiotowość, którą mamy w pracy. I to się opłaca organizacji, bo taka osoba, która jakby nie czuje zaangażowania i wręcz czasem jest pomiatana właśnie. Ona częściej chodzi na zwolnienia lekarskie. Czasem to mogą być zwolnienia związane właśnie z zaburzeniami psychicznymi. Przez dłuższy czas, jeżeli taka sytuacja niekorzystna w pracy się utrzymuje, to jak może skutkować dużym stresem, chronicznym zmęczeniem. Efektywność jest dużo mniejsza, brak motywacji. Te osoby mogą częściej zwalniać się po prostu z pracy, bo tak naprawdę czasem jako specjaliści z zakresu zdrowia psychicznego, no jakby doradzamy zmianę tego miejsca pracy. To jest jedyne rozwiązanie. Ostatecznie nie mamy wpływu na to, jak pracodawca nas traktuje. My możemy stawiać granice, prosić, informować. No ale taka alternatywa też zdecydowanie pomaga sobie poradzić w takiej trudnej sytuacji. Uświadomienie sobie, że mam możliwość i to po mojej stronie jest decyzja, gdzie pracuję, bardzo pomaga też właśnie poradzić sobie w takiej trudnej sytuacji. A te trudne sytuacje nie służą nikomu i to pod żadnym względem, ale to, co pan powiedział na koniec, niech będzie puentą naszej rozmowy. Michał Murgrabia, psycholog, prezes i założyciel e-psycholodzy.pl był naszym gościem. Zapraszamy do Trójki. Dziękuję bardzo, panie Michale. Dziękuję bardzo. No i oczywiście temat ważny, temat stale powracający i my też pewnie będziemy do niego wracać. 6 minut do 17:00 Duran Duran. Do 17:00 właśnie, a potem serwis Trójki i Studio Euro także będzie. We'll be right back.